Sina pesa mie, sina nguvu mie, za kupigana na wote wanaokupenda we mpenzi we, za kushindana na wote wanaokupenda we mpenzi we. Sina pesa mie, sina nguvu mie, za kupigana na wote wanaokupenda we mpenzi we, za kushindana na wote wanaokupenda we. Nitakufa kiume.